Wydaje to się wręcz nieprawdopodobne, ale w przyszłym roku ta płyta osiągnie wiek pełnoletni i od lat otwiera nasze nocne spotkania w Trójce. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. każdy dzień wielki ból i przerażenie, w każdą noc, każdy dzień wielki ból. To znów ja. Gdzieś schował się, każdy wiesz, pełen jest głupich zdań, każdą noc, każdy dzień wielki ból i przerażenie, każdą nie wracam zbyt często do tych piosenek na antenie, bo myślę, że potrzebna jest specjalna okazja i właśnie taka jest. Urodziny Artura. Arturze, ty wiesz, że życzymy ci tego, czego sam sobie życzysz. Artur Rojek wczoraj 6 maja obchodził kolejne urodziny i dziś tak właśnie trochę świętujemy w audycji Teraz Polskie z naszą ulubioną płytą zespołu Mysłowic, Z rozmyślań przy śniadaniu. Nie tylko James dzisiaj na początek, ale także uciekinier i myszy i ludzie. Na zaprzyjaźnionej stronie internetowej z audycją Teraz Polskie, czyli stronie audycji Mało Obiektywnie, oczywiście jak zwykle tuż po czwartej albo trochę później. W każdym razie na pewno na tamtej stronie, na stronie trójkowej, odnajdą Państwo zestaw muzyki, która dziś gra przez radio od drugiej do czwartej. Moja ulubiona ostatnio płyta z czerwoną okładką. Thank you.

zespołu Quartado i ich debiutancka płyta. Dzisiaj z niej trzy utwory. Gotta Go, My Etude i Song for Monica. Kompozytorzy, bardzo proszę, Jan Rejnowicz, Marcin Wądołowski i Tomasz Łosowski. A obok tych trzech panów jeszcze Karol Kozłowski. To cały skład zespołu. Zagrają koncert promujący tę płytę 22 maja o 20 w klubie muzycznym Ucho w Gdyni. Jeśli państwo tylko mają chęć, zapraszam w imieniu zespołu. Thank you. Let me show you hidden place where I belong. Let me tell you all I know, how to see what makes me strong, how I pull through my wounds, how much I wanna know, how far I wanna go, how I'm always on my way. See me down on my knees, draw a map of my skies, put your hand on my heart, hear me praying for the light. Through the time of a life, through the day and through the night, let me be as I am, and I'll let you in my heart. Let me go, let me fly, let me cry and let me smile, see the truth of my life, and I'll catch you falling down. We are one, we are one, with the light of the love. We are one, we are one, we are flying, let's high above the trees. Let me go, let me fly, let me cry and let me smile, see the truth of my life, and I'll get you falling down. Let me cry and let me smile, see the truth of my life, and I'll catch you falling down. We are one, we are one, with the light of the love. We are one, we are one. Zespół Force Collective. Ich najnowsza płyta Trees. Michał Salamon, Piotr Schmidt, Stanisław Plewniak, Jakub Dworak i Szymon Madej. W tym ostatnim tytułowym utworze Stanisław Plewniak nie tylko na saksofonie, ale także przy mikrofonie, że tak zrymuje. Wracamy do Trójmiasta i zabieramy ze sobą pullover, bo mimo słońca to w weekend sprzedał się pullover. What would she say? What would she say? What would she say? What would she say? At your face, it's so bright and calm. You don't seem think about tomorrow. Sun is all you need, always when you keep it. With shining eyes and little hands, she doesn't hurt anyone. Although she doesn't know our definition of love, she doesn't hurt. She said.